بارے میں کیا ہو؟ بالغان کی مخلوق تعلیم کا سلسلہ، بالغان و بالغات کی مخلوق تعلیم کا سلسلہ سراسر ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کو ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں، کیونکہ اس میں تو شرعی پردے کے تقاضے بالکل ہی پورے نہیں ہوتے. تعلیم دختران سے اکبر الہ آبادی بہت دل جلا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے تعلیم دختران سے یہ امید ہے ضرور، ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.